ilundu du. Behin ilundu du doi-doi portu berrian, mil izunetako terraza zurietan, gintoniken gardentasunetan. Birritan ilundu du bapatean, ziutate erromesean, demografia anitzeko kantoietan, arkitektura kartoizkoetan. Hiru alako ilundu du zerraldo, zeru ertzaz araindiko lurraldeetan, zabortegien tontor arpilatuetan, zomorroen oskol lizerigaitzetan, bihotz begi erdoilduetan, bihotz begi itxuetan, hildako bihotz begietan, ez du sekula iluntzen. Ondo da, lortu duzu, eta orain zer. Hemen gautza, eternitatearen atzetik ibilitakook, betirako zerua eta itsasoa apainduko zuten argien alde erregu egin genuenok. Aurkitutako edota asmatutako jainkoen omenez, sentitzeko gaitasuna kultibatzen genuenok. Airean eraikitako palazioak bihotzen gainean erori zaizkigu. Ilobi hotzetan gautza, marmol zuria odoles eta haragiz zikindu dugu, ezagutzen ez ditugun ilotz mutuen aldamenean utzi gaituzte, zeresanik ez daukagula. Gorpuek, ezpaitakite ezer, lainogune gizenez, euri erauntxiez, zaparradez. Hemen gautza bai, zuk aukeratutako lekuan eta orduan, eta gure sango bizigabeek emanen dituzten pausuek gauden lekura ekarriko dituzte gure gorpu zulatu, traizionatuak. Lortu duzu nahi zenuena. Pozik altzaude, gure gorpuak moskorraldi anonimo bat bezain anonimoak dira, baina moskorti ezagunak bai ginen, guk izan ezik, herrian denek zekiten gure patua zein zen. Mintzatu gara zentzuaz, bizitzaren poetika ieskorraz, eta kurloiaren mokoa entzun dugu, egongelako leio ertxiaren kontra joka. Joka inoiz, baino leio ertxiagoaren kontra joka, etxean sartu nahian, mahai gaineko ogian pur aspertuak irentxi nahian. Eta gu mintzatu gara zentzuaren borrokaz, izatearen bokazio suizidaz, eta sartu izan balitz zer, mahai aspertua garbitu, eta ogian purrak sabelean berriz ere entzungo genuke, kurloiaren mokoa joka, egongelako leio ertxiaren kontra joka, joka inoiz, baino leio ertxiagoaren kontra joka, etxetik atera nahian. Mintzatu gara kristalaz araindiko munduaz, oharkabean gure inguruan bizitzak eraikitako kartzelak sapusteaz, zaldi zuriaz, zaldi beltzaz, gurdiaren gidari hausartaz, eta gu joka, kristalaren kontra joka, joka inoiz, baino leio ertxiagoaren kontra joka. Mintzatu gara zentzuaz, bizitzara poetika iezkorraz, eta txolarrearen mokoen zundu dugu, egon gelako leio leio ertxiaren kontra joka. Joka, joka, joka inoiz, baino leio ertxiagoaren kontra joka. Joka, joka, joka, joka inoiz, baino leio ertxiagoaren kontra joka. osatu gara zentzuaren borroka zizatearen bokazio suizida zeta zartu izan balitze mani abezpentua garbitu eta ordi apurrak zaberean berriz ere entzuko bege genuke txolara txolara emakoa joka joka egerako deio ertziaren kontra joka joka joka joka inoen zaino leio ertziagoaren kontra joka joka joka joka joka inoen zaino leio ertziagoaren kontra joka etxetik atera Mea culpa. Ez dizut zertan aitortu behar, galdurik nabilela. Nora ezean noranai noala, aintzina izandako hainbat ziurtasun paperesko untzi auskor bilakatuta. Iraganeko fede gehienak erloju saharkituaren moduan izorratu zaizkidala. Gerezi ondoaren egur mistikoarekin eraikitako nire aldare kutxuna, aspaldi profanatu nuela, eta egunero, akabatzen ditudala lau edo bost Atlantida berri. Baina, aitortzen dizut ala ere, errugabea zarazu, nik neuk aurkitu eta galdu nituen mapa, fede, aldare eta Atlantida guztiak. Abderraman, zure sabeleko hotxak ziren lehoi gerrariaren orroak, gau galduei galdezka, zein ote da gaurko baska, eta orduan Abderraman, Muhammaden semea, gauak erantzuten zuen, inxala, inxala, inxala, inxala, inxala, inxala, eta gero Abderraman, zure bihotz argalduaren, taupada ahul xumeek, danbor urrunak bailiran, ipar izarrari galdetzen zioten emango aldidazu ostatu eta iparrizarrak isilik erantzun gabe zioen inxala, inxala, inxala, inxala, inxala, inxala, zeharkatu zenituen Babiloniako harresiak eta hiriko kartzeleroak genoziden bufoiak botazizun aurpegira gustuko alduzu zure zelda eta zuk Abderraman orman idatzi zenuen inxala, inxala, inxala, inxala, inxala, inxala, zendu zara Abderraman, basamortu hotz arrotzean, eta zure errautsak dira hegoaldeko area, ipar haizeari galdezka, eramango alnauzu etxera, eta ipar haizeak dio, ipar haize beltzak, inxala, inshallah, inshallah, inshallah, inshallah, inshallah.